دبل مټ وا رډ مټ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت سورة يونس دوه سيره اول ایسا کې اثبات د مقاصد عالی او قلو بیا بیا پکې د څلور مسلې بیانولې توحید رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالآخرت اول ایسا او یا ایم آیات پوری وا دیو او یا ایم آیات نایکت ترنا دوی محصا شروع کئی پا دیکی تخویف اور کئی پا واقعات دا امم سابقاو پا خوانو امتنو واقعات ذکر کئی او تخویف اور کئی یا رور کئی وَاتْلُ عَلَيْمْ نَبَانُوحَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ مَا أُولُو لَا بَدَيْبَانِ نَبَأَ نُوحِ خَبَرْ دَنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یاد کا چیل قل قومتا یاد کا چیل قل قومتا یا قومِ وَقُمَ زَمَا اِنْ كَانَ كَبُرَا گران لگی علیکم پتا سبان نے مقامی ادری دل زمان و تذکیری بی آیت اللہ و تذکیری او پندر کل تاسو تا زمان بی آیت اللہ و ایتن دا اللہ فان اللہ پستان لوانے توکل توکل تو زان سر مزاو فعل اللہ پس فعل آوانے توکل تو زان سر مزاو او چاچ پا اللہ زانو سر لو توکل پا اللہ کو اسباب استعمال کو یقینی پا اسباب انہوں کو بلکی دا اللہ کو ذاتیوں کو نا اللہ ویزو علا کافیم سورة طلاق کی ہوئی دوئے میاد کہتے ہیں اس سمجھ بارا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله او چاچه ځان سپارلو په الله باندې فهو حسبه د الله کافی نه دلراو نوح علیہ السلام وی فعل الله توکلت پس په الله باندې ځان سپارم ځو چاچه په الله ځان سپارلو الله یې زو الکافی ما فعل الله توکلت پس په الله باندې ځان سپارم ځو الله باندې ځان سپارا الله تعالی کافی دی فاجمعوا پس یو کوي امرکم رائے تاسو وشرکاءکم انا مدد کوي د برای خاوندان تاسو ثم لا یکن بیا دینوی امرکم رائے تاسو فیصلہ تاسو علیکم پتاسو باندے ومتن پٹاو سم قضو الیاو بیاوار ہوئی ماتاو فی صلا سم قضو الیاو بیا فی صلا ہوئی ماتاو ولا تنزرون امحلت مراکو ہوئی ماتاو ولا تنزرون امحلت مراکو ہوئی ماتاو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَسْكَ چَرِوَوْلِدْ لِتَاسُوْمْ فَمَا سَلْتُكُمْ نَوَعْلَمْنَ تَاسُنَا مِنْ عَجْرِنْ سَاجَرَوْمْ کہ تاس زمان خبر نمانی اور تاس وولی دی نسو فرق نپریدی ما بانے سو فرق نپریدی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ نُقْسَانْ سَاسُ دی وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَسْكَ چَرِوَانِ دَلَيْتَاسُ فَمَا سَالْتُكُمْ نَنَوَارَمْ نَتَاسُنَاو مِنَا جَيْسَ عَجَرَاو سَمَزُّرِ سَيْوَدَا سَبَدْلَاو مَارا سَتَاسُ مَال سَبِيْتِي خُنَرَا كَوِي چکنیا با پا ما بانی بنتی اِن عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ ندا بدل زما مگر پا نیزا اللہ علاللہ عند اللہ و نیزا اللہ و امیتو کم قریش دماتا ان پلی خبر بانی اکونا چشمازا من المسلمین دغالا کیودن کنا اللہ تا و کنزبو ہو پدر جنتیاو کا دیدنو حلی سلام فَنَجَّيْنَاهُ فَسْخْلَاسُمْغَا دَلَهَا نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَرَاهُ وَمَمَّاهُ وَعَسُوكِ دَسَرُمْ فِي الْفُلْكِ فَكِشْتَيْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ عَوْغَرْزُلِهِمْغَ دَيْنَرَاهُ خَنَائِفَ جَنَّشِينَاهُ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَاهُ عَوْغَرْكُمْغَا كَسَانْ كَزَمُوا بِآيَاتِنَا ادھر اوزن تیہ کڑی ہوا پایتنو زمگاو فانزر پاسو گوراو کیفا کانا سرنگی ہوا قیمت المنظرین انجام دیر علشو سم باسناو بیارو لگنمگا مبادی رسول دلاو رسولا انبیاء علیہ السلام الى قومی نوح علیہ السلام ویتاس نزس خوارمنا کتاس ووڑی دی نمال تاس تو پیشی خو نرا کوئی سمال نرا کوئی چکنی مال با نکسانو شی فینتو لیتم فما سالتکم من عجرین ووڑی دی تاسو نو وارم تاسو نا سراج روستی وست بدلا پدیزے باندے تفسیر مدارک لکی دین جلس و 131 کے فیہ دلالتو منع افضل اجر على تعلیم القرآن والعلم الدینی دی آیات کی دلیل دے ومنکولو دا اجرت اخیستلو په تعلیم د قران باندې ول علم دینی او په علم دین باندې په قران باندې د منکه دو دا جر په دې آیات کی دلیل دی داغه تفسیر مظهری لیکي پینزم جن صفا 43 وصلیتم کی فیه اشارت الى ان افضل اجر على تعلیم القرآن لا يصلحو ریکی اشارت آم دی خبر اتا کہ بتعلیم نا قرآن بانی اجرت اخیصل لا يصلحو دان درست نری نوح علیہ السلام قوم توئی کتاسو زمان خبر نا اوری نمانی اور دین اوری دا سمال سو پیسے کو نرا کوئی سمال نرا کوئی ساجر نرا کوئی چکنی آغاو پا ما بانی بنچی و مالا بنقصانو رسی گی وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاسْكَ چَنِوَوْنِ دَلَئِ تَاسُ فَمَا سَاسُكُمْ نُنُقْوَرَنَّ تَاسُ نَو مِنْ عَجْرِن سَاجَرَو سَمَنْتُرِ اِنْ عَجْرِ عَجْرِ عَجْرِ زَمَو إِلَّا عَلَى اللَّهِ مگر پا اللہ باندی وَأُمِرْ تُوحُكَمْ قَنِسِ دِمَاتَو ان پلی خبر باندی اکونا چیش مزاو من المسلمین دوارا کیودن کنا اللہ تاو فَقَذَّبُوهُ وَذَرُ جَنْتِعَوْكَ دَيْدَنُ عَلَيْهِ سَلَامُ فَنَجَّئِنَاهُ فَاسْخْلَاسُمْنَا نُوحَ عَلَيْهِ سَلَامُ وَمَمَّهُ وَعَسُوكِ دِسَرُمْ فِي الْفُلْكِ فَكِ سَيْكِ وَجَعَلْنَا مَوْكَ ذُلِهُمْنَ دَيْلَنَا خَلَائِفَا جَنَّتِنَا رُسُّ فِي دُنِيَا كِي جَنَّتِن وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَا أَغْرَقْنَا كَسَانْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا چی درو دن تیه کریو آپایا تنو زمناو فانزر پسو گوراو کیفا کانا سرنگی واقمت المنظرین انجام دیر لشو سم باسناو بیا غلی کلمگا من بعدی رسول دناو رسولا فی امبران الى قومیم قوم دیتاو فجاؤم پسراغ دیتا بل بیناتی واضحو دلیل ماننی فما کانو پسنو دیلی امینو کی مانی روڑے بما پابانی کذبو بیہی چی درو جنتی اے کلواؤ بیہی پدا آیا تنباننی من قبلو پاپواؤ کزالکم دارنگی ندباؤ مہر لگم گالا قلوب المعتدین وَذُلْنُو دَزْيَاتِ كَوْنْ كُبَانِ واقعی ده موسیٰ علیہ السلام سُمَّ بَاسْنَو بِيَا پُوْتَكُمُنَا مِنْ بَعْدِهِمْ رُسُدَ دَئِنَو پُوْتَمُكُو یعنی امو لے گلو سُمَّ بَاسْنَو بِيَا غُلِي كَلْمُنَا مِنْ بَعْدِهِمْ رُسُدَ دَئِنَو موسیٰ علیہ السلام وَحَارُنَا اَوْحَارُنَا علیہ السلام الى فرعون فرعون تاو وملئه او سرداران وددتا مالدار وددتا من آیاتنا فادلل زمگا فموجز زمگا فاستقبرو دیشان غٹو گنلو تکبرو کو احراج قدان غٹو گنلو وقالو او قدئ قوم مجرمین قوم مجرمان فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ فَسَارَكَنَا كِرَاغِ دَيْتَ حَقَّا مِنْ عِنْدِنَا دَتْرَفَا زَوْنَا قَالُوا اُوِدَيْن اِنَّ هَذَا بِشَكَدَا لَسِحْرٌ مُبِن دا کتاب دا تورات لَسِحْرٌ مُبِن خَوَقَ جَدُدِ افکارا قال موسى وموسى عليه السلام اتقولون للحق آية وإنتاسوا حق دا اتقولون للحق آیا وای تاسو حق دا لما جا اهم هر کلا چرا غین دیتا اسحرن حاضا آیا جا دودے دا ولا یفلح الساحرون او نکامی ابی کی جا دکرا قال ہوئے دی اجیتنا ایراغلے تنگتا لتل بیتنا دیر بارا چوارے تنگا اما داغنا وجدنا چمنتلی منگا علیہ پریبانی آبا آنا لاران زمگا مچران زمگا وتکونا وکیلکم الکبریاء تاسو دوالو لرام مشری فی الارض پر مکہ کے تاسو دوالو مشری گواری وما نحنو آنے ہمگا لکم تاسو دوالو لرام مؤمنین تصدیق کون کی تاسو را خبری دی ایمان سے لکی لام فمانا تصدیق را جی وما نحنو لکم بمؤمنین او نیمگا ساسو دا دوارو دا خبری تصدیق کون کی یا نیمگا منون کی ساسو دا خبری وقال فرعونو او اویل فرعون وقال فرعون اتونی او اویل فرعون راتو قیماتا راو لیماتا بکل ساحر علیم هر یو جادوگر پویا ولما جاء السحرة فسرکلا شراغی دیتا جادوگرا قال لهم موسى ویل دیتا موسى علیہ السلام القوا اغرزوئی ما هغا انتم ملقون چیئی تاسو اغرزون کی فلما القوا فسرکلا چیئی اغرزون قال موسى ويل موسى عليه السلام ما هغا جئتم تلات کری تاسو به بریبانی السحر جادو دے ان اللہ بشک اللہ پاکا صحب تلو ہو زن چی باطل بکی بکر بکی دے جادو لرا ان اللہ بے شک اللہ پاکا لا یصلح نہ درست عمل المفسدین عمل الفساریانو ویحق اللہ الحق اور ثابت اللہ حق بکلماتہ فحکم فلو ولو کرے المجرمون اگر بدگنی مجرمان فما آمن لموسى پس ایمان دونو پو موسى علیہ السلام باندے یا تصدیقنو قد موسى علیہ السلام الا ذریتن مگر زوانانو من قومه لقوم ددنا علا خوف ما خوف سرد یرنا من فرعون لفرعون وملئهم آدم مالدارو ددئی سردارانو ددئی وزیرانو ددئی آئی افتیناوم چی گن کیوا چی دئی لراو و این فرعون بشک فرعون لعال خامخا اوچتو پخپل خیال کی فی الحال دے پر مگرکے و این او یقینن دے لمن المسرفین خامخا دا مشرکانو وقال موسى اول موسى عليه السلام يا قوم وقوم زما ان كنتم امنتم كجرتا ایمان نولئی ام بالله فالله وانی فالے پرپدی اللہ وانی توکلو زان سارے ان كنتم مسلمین کجرتا سوال کیوں کہ اللہ تاو وقالوا ويلي على الله توكلنا فلا بنزان فرنا ربنا ارمزمغا لا تجعلنا مغنزمغا فتنة كمزوري للقوم الظالمين بار القوم الظالمانو ونجنا اخلاص کیمگاو برحمتك بمربانه اقبلی سرا من القوم الكافرين دقوم نكافراننا امور مصلحا واوحينا الى موسى او وحيوكم موسى عليه السلام واخيه ورددتا ان تبوا كي جول كي دوار لقامكما قوم تاسو دوارو تاو لقامكما قوم تاسو دوارو تاو بمصر فمصر كي بيوتا ننكرنا وجالو اوغرزوي بيوتا قوم كورنا تاسو قبلة پچاند قبلة واقیم الصلاة او پابندی کوئی دمزا و بشر المؤمنین او زیرار کا مؤمنانو تا و قال موسا او قویل موسا علیہ السلام ربنا ارب زمنا انکا یکنن تشی آتے تفرانا وَكَرِهَ لِتَافِرُونَ وَمَنَعَهُ أَمَادَارُ دَدَتَا وَزِيرَانُ دَدَتَا زِينَةً خَائِدَةً وَأَمْوَالًا أَمَالُنَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَجُنَّ دُنْيَا كِي رَبَّنَا إِرْمَا زَمْنَا لِيُذِلُّهُ دِرَبَاكِ وَأُرِيدَيْنِ گمراہ کی دیان سبیل لکاو دلارستانو نو دمال پوچ بانی دی دادو نصر کشی کئی نو خیرے و تکئی موسیٰ علیہ السلام وی ربنا تنسو علا اموالهم وربا زمنا تباکی مالونا دلئی وجدد علا قلوبهم او تفتیر آلی پردنو ددائی باندے داد دین د دشمنانو تپار خیری موسیٰ علیہ السلام وی اللہ دا دائی مال دولت ورکڑے دینو مال دولت پوج باندے دائی زیادے کئی بنی اسرائیل سرا نا اللہ ستے نا دا مالو نواق دے او دائی تباکی ننم دا مسلمان دشمنان جیری یهود نسوارا امریکا اغا مالدار خلق شیئیت اللہ مال دولت ورکڑے دے دا مال دولت پوج باندے مومنان سرا مسلمانان سرا زیادے کئی نا اللہ صدی ندا مالو نواق لے او زمگم دخت دعا دا وخیری دی ربنات میں صلاة اموالهم امین پی بانے ہوئے د دین دشمنان الله سبحانه ربنا اسم صلا اموالهم ورما زمنا تباكي مالنا ددي دین د دشمنانو وجدنا قلوبهم او تغفر علی بذلو ددی باندې ربنا اسم صلا اموالهم ورما زمنا تباكي مالنا ددی وجدنا قلوبهم او تغتیر آنے پردنو ددائی باندے دے نبی علیہ السلام بارکی چاہا خاکی سے کری دے اسلام توہین کرے دے دے مومنان توہین کرے دے دے صحابے کرامو دے زوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دائی توہین کرے دے دے دے مال دولت پوچھا اللہ اغم تبا کی ربنا اسم صلاة اموالہم ورما زمنا تبا کی مالونا ددائی وَجُدَنَا قُلُوبِهِمْ او تَغْفِرَ وَلِي فَدُنُو دَدَئِ بَانْدَي فَلَا يُقِنُو فَسِمَانَ رَوْدِ دَئِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِي تَغْدِي پُرِي سِوِنِ دَئِ عَذَابَ دَرْدَنَا كَوْ قَالَ اُوِلَ اللَّهُ قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا وَتَاكِي دَرَا قَبُلَ قْرِسْوَ نمخیو موسیٰ علیہ السلام وقال موسیٰ مخیوی موسیٰ علیہ السلام دا دعا کولا خیرے کولی او درد وی اجیبت دعوت کما قبول کرے سوا دعا ساسو دا دعارو موسیٰ علیہ السلام اغب دعا کولا او حارون علیہ السلام ورکتی امین وی ذکو اجیبت دعوت دعا اجیبت دعوت کما قبول کرے سوا دعا ساسو دا دعارو فاستقیما پس ادھرے گئی دوارا پا مسلح باندی ولا تتبعانی او تابداری مکوئی دوارا مزئی دوارا سبیل اللذین ولا ردا کسانو لا یعلمون جن پوئیگی وجاوزنا اس فرعون اللہ تباکی موسیٰ علیہ السلام خیرے اللہ قبول کی فرعون سلویخ کال ابن اسرائیل په تکلیف کې اچول یو اخر کې موسی علیہ السلام تعالی حکم کو چې ته هجرت وکا هجرت یو کو نو په هجرت یې نپری دی ورپسې روان دي وجاوزنا او پرسلمنګاو می بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل د دریاب نو دبار کول زم نو دریاب نن پورې وته دریا کې دولس لارې جوړې شوې ځکه بني اسرائيلو کې دولس تبرې دولس تبرې نه یې پورې وته فرعون ورته خیرول چې دا هغه کته چې دا هغه تیارې لري راځه په دې باندې ور روان شه په لار باندې ور روان شو سره د لخر چې د دریا مېن څور شي دو الله او بو ته حکم کوي ملو شي دا او کې فرعون کلمه وای دی آیات کې داغه کلمه قرآن مونږ ته بیان کړی چې څومره لویه کلمه ویلې دا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او قرسلمنا بنی اسرائیل د دریاب نو فاتبعهم پس ولګه دندای پسې فرعون او جنوده فرعون او لکرې ددو بغیان وادوا باغیان دواجی دا دشمنائنو باغیان دواجی دا سرکشائنو باغیان بغاوتو سرکشی باغیان دواجی دا سرکشائنو وعدوا آو دواجی دا دشمنائنو حتا تنی پوری ازا ادرکو غرقو کلا چناگی کو دی فرعون دردو بیدو آو غرقیدو نیسوئی قالاو ویل فرعون آمن تو ما ایمان دوڑے دے زمو من سماؤ ما ایمان دوڑو انہو شاندانے لا الہا نیسے بالمددگار نیسے دیر بیدون بچول والا بلسوکاؤ اللہ لذی مگر حازان آمنت ایمان دوڑے بھی بڑے ذات باننے بنو اسرائیل بنی اسرائیل وانا من المسلمین عظیمہ دوارا کیو دن کنا اللہ تاؤ زو مومن سم و زو مسلمان سم اور دا بنی اسرائیل پر اب ایمان نوڑو دا جنوی چی پر اب ایمان نوڑو لکہ زان پر اب ویلو دیر سمجھ بارا سورہ نازیات آج دو بیس کے فرعون وی انا ربکم الاعلا زستاسو چتر بیما زانتی رب بیلو نو کدی تی پر رب ایمان اور خلق ایف خلق بدا خیال کرو چی بزان بان ایمان نوڑو نو زکر وی تیر بنی اسرائیل پر رب ایمان نوڑو نالا تی آل آلا اس ایمان نوڑے وقلا سیتا قبلو او بدا کی ترانا فرمانی کرو اتا فقواؤ وکنت من المنسیدین او ایتن فسا دیانونا تاخویلو انا ربکم الاعلا زستاتو چتر بما فالیوما ابراہیل علیہ السلام و تخلا کی خاکے وقت دار کلمی ایمان وقت فالیوما فسنن رضی ننجی کاؤ وردومنگا تالرو ننجی کاؤں بے بدن کاؤں بچ کوم گا بدن ساؤں غردوم گا بدن ساؤں لتکونا دے پارا چیشی لمن دا پارا چاؤں خلفا کاجر سرسانی آیا نخاؤں اوز کدی زمانہ کی فرعون جو اندے وے دی اوسنو خلقو دا تکبر کتلے وے اغنی برا اقبلی سرے وے فلی اوماؤں فلنن رزیلو نجی کا بے بدن کاؤں خلق لا زمگا بدن سا غرزمگا بدن سا پوچھت دے لتکونا دیر پارا چیشی لمن پارا داوان چاؤں خلفا کا چرو سرستان دی آیا نخاؤں وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ أَبِشَكَ زِيَادَ خَلْقُنَا عَنْ آيَاتِنَا لَا يَتُنُزَمُنَا لَغَافِلُونَ خَمَخَا غَافِلَ دِي خَمَخَانَ خَبَرَ دِي اللہو زیاد خلقا دنیا کی زیاد خلقا نخبر دی وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اوبے شکا زیاد خلقو دخل کناو بے شکا زیاد دخل کناو ان آیاتنا دایتن زمناو لغافلون خامخا غافل دی خامخا نا قبر دی او مکی سوری انام کیوئے لیو کپا دین کے زیاد خلق بسیلا رے نو گمراہ بڑی کی فکر پا دین کی کثرت دلیل نہ دے دلیل قرآن و سنت سے آت 116 یوسر سپارسم کی ویلو آتما سپارا آول مقصور نام وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن تُطِعْ أَوْ كَچَرِ تَابِدَارِيُ كِتَاو أَكْثَرَ مَن دَزْيَاتُ خَلْقُ هَوَاو فِي الْأَرْضِ چِبَدْوَكَ كِرِبَ دُنِيَا كِرِي یذلو کان سبیل اللہ و بڑی تالا دلار دا اللہ نو ایت تبیونا تابداری نے کہی دی اللہ زنہ مگر دگمان و انہم اللہ یخرسون آنے دی مگر کلیانا زیاد خلقو اللہ و یغن بوئی زیاد خلق آئینا فرمان دی زیاد خلق آئی نہیں پوئے گی اور لکھ خلق پوئے گی جہنم تو ڈھیر دی اور جنت تو لکھ خلق دی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 37 کی وہی ولی اسم کے ولیکن اکثرہم لا یعلمون ولیکن اکثرہم لیکن زیادہ دینا لا یعلمون نپویگی یا خلقو نپویگی ولیکن اکثرهم لیکن زیاد دینا لا یعلمون نپویگی زیاد خلقو نپویگی لکھ خلق پویگی اور سورہ آراف کے درہم نمبر آیت اگرئی آیت نمبر 3 اللہ ہوئی قلیلا ما تذکرون دیر لگ دی ہوا چی پنک لیتا سو قلیلا ما تذکرون دیر لگ دی ہوا چی پنک لیتا سو بیا لسم ایک کیوئی آراف قلیلا ما تذکرون دیر لگ دی ہوا چی شکر با سیتا سو قلیلا ما تذکرون دیر لگ دی ہوا چی شکر باسی تاسو بیاولتم آیات کی آیت نمبر 17 وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَا تَجِدُ اَوْبَ اُنُمْ مِتَاو اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ زیاد دینا شکر گزارا زیاد با شکر گزار اُنُمْ مِتَاو وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ جا پکی لگی تیس کم اگر روکے نا چاہے شور کئی ہوگا جو ولیکن اکثرم ولیکن ولا تجد اکثرم شاکرین امیر سیب دیده ناغا او دیر وقتی نو خوب وردی وطن اس تخیر نکی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اَغْبَنُمْ مِتَو زیاد دینا شکر گزارا یو کس تشکار اوالی ناغستی او چی مشران گرن کی نو ایگانو کسابان کو با مرداری بس که ناستان ای کرتا دا تا تیم ناراست تایی یو کار یو کس تاوالی سی نو آو چی یو کار گن کسان کئی نو آغا بیا برابرین کنی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ او بَنُ مُمِتَو زیاد دینا شکر گزارا بیا آیت نمبر 102 یوصل دویم سورة الاعراف وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ وَإِن وَجَدْنَا يَقِنًا مُنْتَلِهُمْگَا أَكْثَرَهُمْ زِيَادَ دَئِنَا لَفَاسِقِينَ خَامَ خَامَ تَوْنْكِ دَوْكُنُ دَا اللَّهُ زیاد صلق آنا فرمانی لگ دا اللہ تابداری قرآن کریم کے یو کم یو لگ کم سل دا اللہ سے اللہ ہوئی کہ لگ تابدار دیر نا فرمان او خلاصہ سورہ اعراف کی بیر ذکر کری دا آت 179 کی جہنم تبڑیر دی پیریان و انسانان جہنم تبڑیر دی نحمہ سبارہ سورة الاعراف آیت 179 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا أَوْ بَتَاكِ تَرَفِنَا كَرِيرِمْنَا لِجَهَنَّمَا تَبَارَ دَجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ دِيْنَا پِرْيَانُ دَيْسَانَانُ نَوْ نَخِي كَفِي جَنِينُ نَخِي دَرِي لَهُمْ سَرِ دَي لَرَوْ دی جہنم یا نلرا قلوب زڑنا لا یفقهون بها پوینا سلی پری باندی قرآن باندی دان نپوی ولهم سر دی لرا آیون سرگی لا یفسرون بها لدلن کئی پری باندی قرآن پی نپوی ولهم سر دی لرا آزان وگنا لا اسمعونا بها اور ازلنا کئی پتے باندے اولائے کرا کسان کل آنامی پشاند زناور دی بل اومد زنو بلکہ زناورنا بستر دی اولائے کم الغافلون دا کسان دے دینا خبرنا قرآننا نفیسلے اوکا جہنم تو بڑے خلق دی دیر خلقو نالا نا فرمانی لگ خلقو نالا تابداری لگ خلق قرآن اوری لگ قرآن در گئی لگ بانی قرآن بانی زان پوئی لگ خلقو نالا را حکم تابیری اور دیر خلقو نا فرمانی نظر تصوری یونس کی موئی وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَبِسَكَ عَلْجَادَ خَلْقُنَا ان آیاتنا دایتن زمناو لغافلون خامخانا خبر دی ولقد بوعناو او بتاکی طرح زیور کرمناو بنی اسرائیلو تاو مبوع زی صدق اندری سیاو ورزقناهم او رزق ورکرمگ دیتا من طیباتین دا پاکی زونو فما اختلفون اختلاف نو کرے دئی حتا تنے پنی جا اول علمو چراغ دئی تا علمو تورات ان ربکاو بشاکر ابتا یقضی فی سلو کی بینہم ومیندر کی یوم القیامت پرد قیامت فی ما پاکی کانو کیو دئی فی پدے کے اختلفون اختلاف کون کے فین کنتاو خطاب نبی علیہ السلام تا مراد تینا امتاو فین کنتا پس کچریتاو فی شاکن پشاکن مما داغنا نزلنا انزلنا چرنگل لنگا الیکا تاتا فسل اللذین پس تپوسو کداک تاننا یقرؤون الکتابا چلل دی کتابا من قبل مکرستانا لقد جاءک الحق دا کی طرح راغی تاتا حقا میرا بکادر سانو فلا تکونن پس مکی گتاو من الممترین نشک ان کنا پراتو دا عذاب کی ولا تکونن آمکی گتاو من اللذین دا کسانونا کذبو بی آیت اللہ چی در اوجن چیکڑی پیتنو دان لاؤ وَدَكُونَا فَسِوَتَ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَتَعَنِيَا نُنَاو اِنَّ الَّذِينَا بِسَقَهَا كَسَان حَقَّتَ چِ ثَابِتَ يَا اُلَقِدُ عَلَيْهِمْ فَدْعِبَانِ کَلِمَةُ رَبِّكَ حُکَمْ دَرَبْتَ لَا يُؤْمِنُونَ ایمَانَ رَوْلِ وَلَا جَاعَتْهُمْ او کراشی دیتا یا روڑیت دیتا کلو آتنا کسما دلیل حتا تنی پوری یا رول عذاب العلیم چیوینی دی عذاب دردناکو اس چیزیور کی مومنانتا فلولا کانتا قریت آمناتا فلولا پسولنا کانتا قریتا او یو کلے آمنت ایمان روڑے فنفا ہاو نفیدے بے ورکر والی کلی والو تا ایمانو ہا ایمان دادے ایمان دادے کلی الا قوم یونس لیکن ایمان روڑے او قوم دے یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام قوم توی جتا سو مثلا نمانی دری رجی پس بدر بانی عذاب رازی او یونس علیہ السلام قوم ندارو آغای رسو توبوخ کا عذاب لا سورو نو نو آئے اللہ دا آئی توبہ قبول کا او یونس علیہ السلام بانی ابتلا رالا امتحان راغو چیز لولی تنگی نو امتحان پی رالو دا مئی جیت تلالو مئیو خوڑو آر آ یونس علیہ السلام دا قوم آئی تا اشارہ چی توبیو کا عذاب سورونو او توبی اللہ قبولکا فلولا کانتا قریتن فسولنو یو کلے آمنا چیما نروڑے فنفاہا نفید بول پیوا دیتا ایمانو ہا ایمان ددئی الا قوم یونس لیکن ایمان دولے قوم دید صلی اللہ علیہ وسلم لما آمن ورکل جیمان روڑو دیں عذاب لا شورونو توبہ اکا کشفنا لکنگانم ددینا عذاب لخیجی عذاب درسوائی فی الحیاتی دنیا فجند دنیا کی اسا مونگلم دائیو محلت سا کہ دا گناہن نمتوبہ اکا دا اللہ دنا فرمانو نمتوبہ اکا نو عذابونا ابران اللہ لرکی او کتوبہ مونک کا نو دا عذابونا لرکی کنا شکلونا مبدی کی عذابونا بجاری جارت او کتوبہ مونک کا نو عذاب بلرکی لکہ توبے کرا اللہ عذابونا لرکی لکہ رہینا صلی اللہ علیہ قوم نے سے لرکرہو لما آمنو ہر کلا جیما نوڑو دے کشفنا لیکن گاو انہم ددین عذاب الخیزی عذاب در سوائے پر حیاتی دنیا پا جند دنیا کے پاکستان کی سشیر پا جو سرے رے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا سے خلق دی اللہ راولی کیا غین دا کار واقلی دا کم کی راروان دی اللہ راولی دین دا کار واقلی کہ پاکستان کی دا قرآن اور سنت ہو دا قوانین دا اوچت سنگ چپ آئین کی دا قانون تا آئین کی لکلی دی پاکستان کے با سپریم لا قرآن او سنت اچھت قانون آبا دا ملک آب قرآن او سنت آنور قوانین کی ردی خلاف بھی آبا لکی او دا اسلام مطابق راضی نالا دے دا دیو کی جدا ناقص تھی او دا دا قومن پا عمل بانے اللہ کے سلے کے لما آمنو ہر کلا چیمان دوڑو دے کشفنا لرکنگانم دا دینو عذاب الخیزی عذاب درسو ہے فی الحیاتی دنیا پجند دنیا کے ومتعناہم او سکر کنگ دیتا الہی تر یا وقتا پوری تسلی نبی علیہ السلام تا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ او کچر رضا شعره درستا جبرن فزور لآمنن خامتا ایمان برولیو من فی الارد آسو کی فضمک کری کلهم جمعیع طولو پیو ظلمان نی کہ اللہ فزور بچہ ایمان روڑی نولی روڑی نی تیسا فاللہ ویسے زور نکو ما افتیار ہو کرے سورے کام کی وئی فمن آیت نتیجی فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیقر نچاچے خوخ جی ایمان دے روڑی نچاچے خوخ جی کفر نیوڑی اللہ علیہ اختیار ہوئے کہ فضوئے بچہ ایمان ہوڑے ٹول ممینانو اب انتا تکرہو الناسا آیا تزور کے بخل کبانے حتا تنے پوری اکونو مؤمنین کسی رہی مؤمنان وما کانا لنفسن آدھر ہی مناسبا ایتیو نفس لرا انتو من جیمان دوری اللہ بیزن اللہ مگر کوکم داللہ ویجال الرسا اوگزی پلیتی علاللزین آفاک سانبانی لا یاکلون کی دین پویگی پا قرآن قلین ضرور ویعطا انتظار کئی یا اگو رئی قلین ضرور ویعطا اگو رئی اگو رئی یعنی عبرت واق لئی مازا فی السماوات والحرد سمران دلیل پاسمان نوپل مکوکی وما تغن الآیات او فیدن والکی دلیل والنظر او یرول ان قوم اللہ اکمنون اقوم تجیمان دلولی نا فیدن والکی نسل رکول دلیل او یرول دا قوم نجیمان دلولی یعنی فیدن والکی جی ایمان دلولی یعنی فضل پانٹین کی انابت بکینی نا آئی ایمان نروڑی فحل انتظرون پس انتظار نکہی دئی اللہ مثل ایام النزین مگر پشاند عذاب دا کسانو خلو من قبل انتی سوی مکن لئینا قل غویتا فانتظرو پس انتظار توی انی اکن انزتیما ما کم تاسو سلا من المنتظرین انتظار کن کنیو سمنو نجیبیا وخلاسو المنگا رسولنا پیامران زمنگا والذین وکسان آمنو تی مومنان دی مومنانو لبا ممنجات ورکولو کذالک اندارنگی حقا لائک دیا لینا پمومبانی ننجی المؤمنین خلاصو اللہ مومنانو یہ آدھی پیمبران نخلاصوں مومنانو خلاصوں کدھے ایمان نوڑی قل او آیواتے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم رد اشر کے فیلی کئی یا ایوان ناس اے خالقو رد اشر کے فیلی او ند اشر پی لعبادت او اثبات رسالت یہ او آیواتے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوان ناس اے خالقو ان کن تم کچری تازو فی شکن بشک من دینی زمان دین ناو زمان دین دادے فلا عبد اللذین پس عبادتنو کو مزدہا کسانو تابدون من دون اللہ عبادت کو ایسا سبویتا اللہ ناو ولیکن عبد اللہ لیکن سے عبادت کو مدہ اللہ اللذی دہا وزاتو يتوفاكم في اخلي تاسلروا وامتون كم كريسي دماتاو ان بني خبر باني اكونا جيس مزا من المؤمنين دا مؤمناننا وان اقم او ما تاوكم سي بني باني اقم وجهكا جودا ومقفلاو للدين حنيفاو لفارة الدين حنيفاو بيانم كي توهيران كم كي شرك لي ولا تكونن من المشركين او حکم شیر ماتا کہ مکے گا تد مشرکانو ناو نفی شرک دعا ولا تد عمر مدد کا من دون اللہ بغیر اللہ ناو مالا ينفعو کا آج بیدن در کیتا تا ولا يدر کان در در کیتا تا فین فالتا فس کچنیو کیتا داکار ہو غیر اللہ مدد کی فینکا فس یقینن تا اذا من الظالمين دعوكي لظالمان نبي نذر شرك التصرف وإن تسك الله بزر أو فرسيتا الله بزر لون تكلفا زر نكره ورا فلا كاشف له لا نذر جنس كي فلا كاشف له فزني تلر كون كني تكلف لرا إِلَّا هُمَ غَرُمْدَا يَوْ أَلَّانِ وَأَنْ يُرِدَكَ بِخَيْرٍ او كِرَادَكِ كِرَادَوْ كِتَاتَاوْ بِخَيْرٍ دَلْعُنِّ فَيْدِي فَالْعَرَى عَزَّلِ فَنِّي نِسِعَوْ فَسْكُنْكِ مِرْبَنَيْدَ أَلَّا لَرَوْ يُسِيبُ بِهِ رَسَيْدِ مِرْبَنَيْدَ رَمَيَّ شَاوْ جَالَوِ وهو الغفور الرحيم دانا بكون كه مهربان نه قل هو وتا يا ايها الناس اي خلق قد جاءكم الحق ذاكي قرار انت ستا حق من ربكم درست سنو فمن هتنا فتاجي فدا في سنو فانما فسيقنا یا تدیل نفسی فیدی دینا تو دفارن اقفل زاننا ومن ظل آسو چی گمراشو خطاشو گمراشو فا انما یا ذلو علیہا فس یقین سلاد گمراہی فدباندینا وما آنا آنی مزو علیکم فتا سباندی بی وکیل زی موارا وستبیر آو تابداری کوا ما یوحا الیکا دائی کتاب چو ایکی نیشی تاتا وزر او کلکت پا دین باندی حتا یا کم اللہ تردی پوری تی بیسلو کی اللہ تا دا مرگ یا دا فتح وو خیر الحاکمین آد اللہ ورد بیسلک ان کنلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة حود مکی صورت تے ترتیب در صورتنوں کی یولتم اور ترتیب در نزول کے باونو دو پنزوستم پس سورہ یونس نا نازل سے سنگر جی ترتیب کرے ندا تے پنزول کم دے مکی صورت سر ربطو پگن وجدے موقع صورت کی مسئلہ توحید ثابت اچوا فادلو اقلیو نقلیو بانی موقع مسئلہ توحید ثابت اچوا فادلو اقلیو نقلیو بانی دی صورت کی ترغیب ورکی بیان دری مسئلی تا دی صورت کی ترغیب ورکی بیان دری توحید تا دوی موجہ مکی صورت کے دو قسم شرک رد کو شرک فی تصرف و فی دعا مکی صورت کے دو قسم شرک رد کو فی تصرف و فی دعا بدی صورت کے رد دنورو دو شرکنو کئی شرک فی العلم او شرک فی العبادت. دی صورت کے نور دعا اقسام دا شرک رد کئی فی العلم فی العبادت. درے موجہ موقعی صورت کے رد دا شرک ہو دی صورت کے انجام دا مشرکین ہو. موقعی صورت کے رد دا شرک دی صورت کے انجام دا مشرکین ہو فضلت سرا. سلور موجہ موقعی صورت کے واقعہ دا نوح علیہ السلام و مختصر. موقعی صورت کے واقعہ دا نوح علیہ السلام و مختصر. دی صورت کے واقعہ دا نوح علیہ السلام تفصیلی ذکر کریں. دی صورت کے واقعہ دا نوح علیہ السلام تفصیلی ذکر کریں. پنجم واجہ موقعی صورت کے آخر کے ویڈ وستر و مایوہا الیک. موقعی صورت کے آخر کے ہوئے وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. دی صورت کے اول کے ہوئی ما یوحا سے پھر کتاباً احکمت آیات ادا کتاب دے دا قرآن دے. فگم آواز آپ موقعی صورت کے سلورم آیات کے ہوئی إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. الیہ اسم ضمیر الیہ مرجعکم جمیعا. دی صورت کے سلورم آیت کی اللہ مرجعکم جمیعا اللہ مرجعکم اللہ تو واپس کے دل ساتھ اسم ظاہر دا اللہ موقع اسم ضمیر الیہ مرجعکم جمیعا دلتوی اللہ مرجعکم جمیعا اسم ظاہر دا اللہ ذکر کو. وہ موجہ مکی صورت کے اول کے ترغیب الی القرآن ہو مکی صورت کے اول کے ترغیب الی القرآن نفدی صورت کے ترغیب الی القرآن مکیم ترغیب الی القرآن دی صورت کے ترغیب الی القرآن. اتم موجہ مکی صورت کے آیت 38 کے مطالبہ یو صورت وا یو صورت پیش کئی قرآن پہچان فاتو بی صورت من مثله. مکی صورت کے آج 33 کے لیے قل فاتو بی صورت مثله قرآن پہچان یو صورت ہو پیش کئی ندی صورت کے دیالتم آیات کے دلس صورت نو مطالبہ کئی. دی صورت کے للس صورت نو مطالبہ کئی فاتو بی عشر سور مثلی دیالتم آیات کے لس صورت نو پیش کئی زکا عربو کے لس صبری وی نو اللہ وی زان زان لم نسی روڑے و کٹول راغون سی پجمع نو ام یو صورت تا قرآن پچان نسی روڑے. نو ہم آجا موقعی صورت کے آیت نمبر 18 کے ویلیو ومن ازلم. موقعی صورت کے آیت 17 کے ویلیو فمن ازلم پس سوک تیر ظالم چی دا پا اللہ درو جوڑے. دی صورت کے آیت اللہ سم آیات کے ویلی ومن ازلم من من افترا علاللہ کذبا. موقعی ویلیو فمن ازلم من من افترا علاللہ کذبا سوک تیرے ظالم چی پا اللہ درو جوڑے. دی صورت کے ومن ازلم سوک تیرے ظالم چی پا اللہ درو جوڑے. لسم آجا موقعی صورت کے دیر سم آیات کے ویلیو آیت نمبر 300 سدائی با وزول آنم ماکان ویفترون ورک بشی دائی نا آتی دائی دا مدد کول. دی صورت کے آیت نمبر 54 کے ہوئی ان نقول الا تراکا. دی صورت کے ہوئی دروغ ہوئی بدی صورت کے ہود کی ددیا دروغ ذکر گئی ان نقول الا تراکا مونگنا تو سوائی نہ خود ہمگا خدایان میں ٹکر ہے ذکر ٹکر ہے چر طور کلی دروغ ہوئی. امتیازات تو صورت دا صورت ممتاز دے و بیان د مسائل اربعو سلور مسلې په کې بیان ای هغه داور صورت تا هغه سلور مسلې داغه د صورت ممتاز په تفسیری واقع د نوح علی السلام او دا صورت ممتاز په طلب د توبې او د استغفار د عام مخلوقات داغه د صورت ممتاز په مطالبه د لسو صورتونو چې لسو صورتونه الله وي په تیزا هر یو ټبر دی وروړي یو صورت داوره صورتو بیان د سلور مسلو داوره صورت بیان د سلور مسلو العبادت لله وحده یو العبادت لله وحده دویم نفی دا شرک پیل علم دویم نفی دا شرک پیل علم درین ترغیف تبلیغ او سلورم تسلی نبی علیہ السلام او مبلغ تا دا سلور مسلی بیانی العبادت للہ وحدہ نفی دا شرک پیل علم ترغیف تبلیغ تسلی نبی علیہ السلام تا نا سلور مسئلی صورت کی بیانی نو خلاصر صورت دا بیان دا سلور مسئلو او بدی بانی ادلہ نقلی بیانی او شپک واقعات دا شپک و پیغمبران صورت کی دو زلا دعوت توحید ذکر کئی اول آیات اول دویم آیات کی ہوئی اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ عبادت ما کوئی مگر یو دا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ عبادت ما کوئی مگر یو دا اللہ یا اللہ را مدد کئی اور اس پاکستم آیات کی بیا ہوئی اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ عبادت ما کوئی مگر یو دا اللہ اور دری در ذکر کئی یا قوم عبد اللہ پنزوستم آیت کی ہوئی آیت نمبر پچاس کے پنزوستم کے قال یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ حود علیہ السلام ہوئی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ آیت اکاس آپ کی سوال علیہ السلام ہوئی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ شعیب علیہ السلام ہوئی آیت چولس کی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ اور یو ذلی آخر کی بیاوی 123 نمبر آتی فعبدو پس عبادتو کردنی اللہ فعبدو پس عبادتو کردنی اللہ اور یو ذلی سوال سمیت جوئی لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو نیشتے بل مددگار مگرم دائیو اللہ نے او وزلی مسلسل ہوئی اللہ تعبدو الا اللہ العبادت للہ وحدہ دا آیاتون را ونڈورا سی دا داوی دوی میاد کیوئی اللہ تعبدو الا اللہ سوال سم ایاد کیوئی لا الہ الا ہو فوقی اسم ہے کہ اللہ تعبدو الا اللہ پانزو اسم ہے کہ یا قوم عبد اللہ یو شیط ہے کہ یا قوم عبد اللہ چورسی نمبر ہے کہ یا قوم عبد اللہ وا قوم آزمان در عبادت اکیوں دا اللہ دے عبادت تو لکسا مکی اللہ تا دیو مسئلہ اللہ و عالم الغیب زیما دا اللہ نا بغیر بد عالم الغیب نشتا دا اللہ ذلی ذکر کئی اول پیزم آیات کی ہوئی یعلم ما یسرون و ما یعلنون پوید اللہ پاوانے چلئی افتارک یا چلئی پوٹھئی پیزم آیات کی جائز پکم آیات کی یعلم مستقر رہا و مستعطا ہا کلن تی کتاب ممین پوید اللہ مستقر رہا و مستعطا ہا کلن تی کتاب ممین تول پہلم دا اللہ کی نسکاراں درین دربی آیت کتی تھی وَلَا أَقُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ نوح علیہ السلام وئی وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ آنَبْهِ كَمَانْسَاو وَفُتُوْ سِزُنُ بَانْنِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ سَلُوْ رَمْزَلِ آیت 47 کی اِنِّي أَعُوذُ بِكَ ان اسالک ما لیس لی به علم نیت مانا پاغیبان علم پیزم زلی آیت 49 یو کم پندو سمکی ما کنت تالمو انتا و قومو کو نیتو ان قوم سا کی پوئی کی پر ایبان میں شپاگم آیت 57 کی شپاگم زلی ان ربی علا کل نسین حفیظ یقینا رمزمو وَنَزِدْ بَانِ نِكَحْبَانِ وَمْزَرِ آیت 69 یوکم آئیم کی ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کئی کہ عالم الغیب نو وَلَقَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا عِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَا قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيزُ آتم ذری لوت علیہ السلام تفرشتی راغلی وی آتا پتنو چیدہ فرشتید آیت 77 کے آن ہم ذلی آیت نمبر 78 کے وَلَا تُغْضُنِ فِي زَيْفِ لوت علیہ السلام وَإِمَامْ جَنْتَ وَإِمَانَا فَمِنْ مَنُوزَمَا کی آلتن ذلی آخری آیت کے 27 وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آخری آیت 27 کے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ والآدو خاصا لراو پرتی زنر اسمانونا دزمو خودین شپاگ واقعات پر تسلید نبی علیہ السلام شپاگ واقعات پر تسلید نبی علیہ السلام ذکر کئی کتابا او کمت آیت روپ و سلت اولا مسئلہ ذکر کئی العبادت للہ وحدہ عبادت یو د الله کوي الف لام را د دې روپ په معنا باندې الله پاک عالم دی کتاب او کمت آیاته کتاب نازم شان کتاب او کمت آیاته مضبوطی آیاتنا د دې آیاتن مراد ته دلیل او کمت آیاته مضبوطی دلیل دلی ثم فصلت بیا واضح دی ملدن حکیم خبیر دتر پادا حکیم و خبردار بارشان دی تو فصلت باندی فدید بانشی و قرآن نحیم مولا اغای واقع بیانی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ فدید بانی اغوی چی امیان خلق کم راغلیو پنسیت آمیان مانا دیر خوب قرآن زبو او پا دیبانی بیادا مولان روم رحمه اللہ یو کسا ذکر کری را وی یو امی سرے اگر دا ملا خدمت کولو اگر دیر خدمتو کو یو رضو دا ملا وی چیرہ تر دیر خد سرے خو نا ہوا دیوی لیدا نا ہوا تری نا اس آغی خدمت کو لنوی کنا نحوی سکار دے امولاو تو اینا ہو ری ری دا دا امی سرے و تو اینا دا امولاو تو ایتا خو نیم عمر برباد کو چی نحو دی نر ذکرے نو نحو خو نیم علم دے نو علم دی برباد کو اگا امی سرے خفشو چیزو ہوتا دا خدمت کو منو دے کنا نحوی سے ضرورت دے اتفاقا امی سرے سے ناغوت کشتے چلو دا مانگے ہو مولان بل اورد چرتتلو ناغ سر کیسای کی سورتو آقا آمی سری سرات مانگی سرات کیسای جر دریاب میان سور علا نو کیسای بانده زول او سیلی را لگردو بیدا نو چیسا تا لامبو وردی خوچی کیسای اوڑی نا تی نو داندی او پا لامبو دانو برسی کیسای دو بیدا دریاب سی جمیان سور علا اوڑو بیدو شوا دا امی سره دی استاز سوئی مولا دوئی استازی لامبو در دی آغا و تره نا ویستار طول مر تبا شو او کور دیدو کسی کلار و تبا شو کن ویستار طول مر تبا شو آغا و تره سانیم مر تبا شو دا و تره ستار طول تبا شو دا مولانا روم رحمه اللہ دا واقع ذکر کری را قرآن قرآن تا خلق توجه نور که مدرسه و غوری پاگه که دا قرآن درسونه نیستا حفظ پاکستا او دا قرآن ترجمه لا اغیل توجه نیستا او دا قادی سیفتا مثال جاب کره میراج ساره ندر کیه نده ورو تا سبق و سبق خرابی الگ دا ترجمه دا در سیره دا چر دلی ورو لوی سبق خرابی نا آغا سبق او یا آغا دنیا ویچه ترجمه تفسیر دیده توجه نیشتا حفظ لتوجه را او در کل سبق لدیده توجه را کالیستا دا او ماشوم ناغلی پرون او پرینسپل تی تیلفون بانی موسر خبر کوئی مالک دل چوٹی ورکا نو ویر دا خو دا فیوچر بتباش می فیوچر به څنګه تبا شي چې قران زګینو خبر شي که تبا شي ما چیرې په بل بل روانه ده د سکول نه چټي چې دا نه قران له نه ملایي اولو زه دې دا انګریزي زده کی دا ټول سبقونه نه زده کینو ډاکټر به شي انجینیر به شي نو چې ایمان بکینینو باغې بسو کې چې قران مولانا مونتی سی هغه وی سکول کې استاد ته پوښتنه کوم ته به څه جوړیږي ته به څه یو یې ډاکټر بولې یې به انجینیر بولې یې پایلټ او وی چې زما نمبر را نو ما ته ته به څه جوړیږي وی ما او ته یې به عالم وی هغه را تدا چې کته برګوري وی ما او ته ته ولې حیران شي دا یو به ډاکټر شي دی به علاج کوي د خلکو صحتونه به خي غټ پټ وي دا بل به انجینیر شي دیو سڑکونه جوړي دابل و پایلټ کی جات کی بخلق بوزي دابل و فوجي کی عمل کی حفاظت پکې خلق باغټ پټوي جازونو کی بغردي او چې ایمان پکېنی ناخرت په تباجه زبو ته ایمان کېما زبو عالم جوړ څنګه قران وی زما خدا خیال نو چې دا دومره ګاډي وي او ایمان خو یې ته جماعت کې با خارو کې ناشې ما او قران او سنت خدمت پکوم ویدا خدا اللہ احسانات کی دا اللہ تقسیم دے آغا سر جکم گاڑی فارز دین کار کئی دنیا ور پسیدہ سے پمند اور دلی آمخ کرے او دنیا ور پسیدہ فارز پزان یو کرے دین کار کئی ان تنصر اللہ یا سوکو اللہ وی کتاسو دین کارو کو زبستاسو کارنو کو مونگا دنیا پسیدیو دفتر ننوز جاری دکان ننوز جاری زمیدارے ننوز جاری ہر سڑے پریشانا ہر سڑے پریشانا مال دے دے دولار دے دے گاڑی دی دی نوکران دی دی اطمینان قلب نشتا در ضرور اطمینان نشتا خوشحالی نشتا اطمینان قلب ہو اور قرآن سر حاصلی دی دالا کتاب سر دالا دین سر دالا ذکر سر داٹو لیریا چاکو نہیں دی دین سر ضرور مضبوط منس کو نبیاء انشاءاللہ سبقو بانگو ہے